राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 2 नवंबर 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम नवदंधम परम ब्रह्म नाथ सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीषदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आप मन में कोई विशेष बात है? हमारे तो एक ही बात है भाई, सुना दे रहा। वह सुना रो देना पुराने कर्मों के कारण से व्यर्थ चिंतन हो जाता है और उस चिंतन से मन का विषयों की तरफ झुकाव हो जाता है, तो व्यर्थ चिंतन ही न हो इसका उपाय बताओ। करने लायक काम करना और न करना एक न करना, ये दो बात विशेष ध्यान दो। जो करने के लायक वही करना, जो करने लायक नहीं उसको नहीं करना, और नहीं करने लायक उसको करना नहीं है। नहीं करना नहीं करना नहीं करना पक्का, नहीं करने लायक काम मत करो, बहुत फायदा हुआ। नहीं करने लायक काम करने से पुष्टि मिलती है, करना ये करना और झूठ खबर डाल देना ये करते रहे होगा तो कभी नहीं होगा। नहीं करने लायक नहीं करना और करने लायक काम करना, करके देख लो। और फालतू करना नहीं, भगवान का नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरे राम हरे राम, जो भगवान का नाम अच्छा लगे वो नाम से भजन करो तो उसे फर्क पड़ता है। सावधान और दम सावधान हो, और जल्दी छूटेगा नहीं जब तक आपकी घृणा ना हो जाए तब तक छूटेगा नहीं। बेल चंद्र के ऊपर घृणा ज्यादा हो जाए, दुख लग जाए, चुभने लग जाए, ये खराब ऐसा नहीं हो जाए तब तक छूटेगा नहीं। नहीं करने लायक काम आएगा तो खास प्रसन्न लगे। नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, कम से कम अपने आप को भगवान का हूँ ये मान लो। मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, भगवान का हूँ और नहीं हूँ। जैसे आपकी कन्या आप ब्याह देते हो तो उसी को अपना घर मानती है, आपके घर को भी अपना नहीं मानती, मेरे भाई का घर है। आ जाती है, कोई दे दो ले लेती है, संबंध रखते, बड़ा बड़ा हृदय मानते, ऐसे संसार हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो भगवान है, ऐसे बीच घर में भगवान ही हो, भगवान ही हो, भगवान ही चिंतन करेंगे, उसी की बातें सुनेंगे। गंगा देवी भगवान की है, चरणों की, इस बात भगवान से संबंध में वो होगा तो बड़ा फायदा होगा। और मेरा कोई नहीं है इस बात की आवश्यकता है, और अपना फायदा भगवान ही मान रहे, इसको कहते जड़ चेतनी ग्रंथि। जड़ चेतनी ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि हमेशा छूटत कर दे चेतन किया, संसारी भी ऐसा रहते और भगवान भी, ये दो बात रहते हो तब नहीं जुटेगा। छोरी को तो कुछ दिन याद आता है, फिर माँ बन जाती, दादी बन जाती, परदादी बन जाती, भूल गई मैं कहाँ गई हूँ, परदादी बन गई, पर पोता या छोरी आएगी ठीक नहीं आई, घर से पढ़ाई जाई, इन पढ़ाई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, आप पढ़ाई जाओ, आप तो घर जाई हो, आप तो पढ़ाई जाइए, ये मारा बेटा है, मारा पोता है, मारा पर पोता है, परिवार की माँ हूँ, दादी हूँ, परदादी हूँ, ये मारा घर है, आप पढ़ाई जा छोड़िए, माजी आप भी पढ़ाई तो घर जाइए, ये याद ही नहीं रहा है, पीर को भूल गए, बेटा ही मारा है, पोता मेरा है, पर पोता मारा है, पर दादी हूँ मैं, दादी हूँ माँ हूँ, मारो परिवार है, आप पढ़ाई जो आई थोड़ी, आप पढ़ाई जाइए हो, घर नहीं थी ऐसे मैं भगवान का हूँ, सुसल हो जाओ, मैं बोल सब कुछ ठीक हो जाएगा, संसार काम बिगड़े तो बिगड़ो। बात एकदम सच्ची है, मैं संसार का नहीं हूँ, मेरा संसार नहीं है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, चार बार मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, चार बता दृढ़ता से परदादी होने में इतना भूल जाती है, फिर याद ही नहीं आता कभी, ये भगवान का मुझे संसार याद ही नहीं आया, बोलो फिर चंद्र क्या होगा, समुदाय को तब तक छूटेगा नहीं, बात पक्की सच्ची एकदम ठीक, तो सीधी सरल बात है, बहुत सरल बात है, जैसे लड़के आप भूल जाती है, सच्चे हृदय साधु हो जाता है, खोटों भूल जाता है, वर्षों तक पत्र ही नहीं है, तो कभी मन में नहीं आते घर वाला कोई है मर गया पता ही नहीं। जैसे भगवान के हो जाओ भगवान के, ये बड़ी बढ़िया बढ़िया बात है। आप हो जाओ जो है या नाता हम सब नाता सो जाने अनुसना में एहसास नहीं हो जाते वो भूल जाते जो भगवान हो जाओ संसार भूल जाओ। वो तो बदल गया आपने घर नहीं सो लिया वो कहो बहुत कर लो तीन बात है तीन एक तो लड़की एक साधु एक गोदव है गोदव है जो गोदल माँ बाप को मानता है अपने माँ बाप को नहीं मानता जो कमाता है ये माँ बाप है ठीक है। आप जो आप सच्ची बात है भगवान की हो संसार की बात सच्ची नहीं है या मर जाओगे याद नहीं होगे याद है तो बताओ पूर्व जन्म की ये जन्म से पहले जन्म न बताओ याद ही नहीं आएगा मना मारे कुटुंब मारो समाज है मारो बहुत बात याद ही आती है भीतर से मेरी माँ है मेरा बाप है मेरा भाई है मेरी स्त्री है मेरा बेटा है खास ही है बाप और माँ लुगाई सब चार ही विशेष है देखा दूसरे नंबर में काका मामा परिवार तीसरे नंबर में समाज चौथे नंबर हिंदुस्तान एक नंबर यही है माँ बाप सोलह छोरी भतीजे भतीजे भाई है एक ही जम्मा कुटुम नजीक हो बात नहीं है नैरा दाग है विदू दाग है ना नैरा दाग मेरा है ना दूर जा मेरा है मेरा कोई नहीं संसारी मनिया बना पास संसारी मनिया बना चुना चुना कांकर महल एक खाया गढ़ से खासा